program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest punktualnie 8, zapraszamy na serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Platforma Obywatelska przedstawiła w Sejmie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z przetargiem na śmigłowce. Posłowie zaopiniują poprawki Senatu do ustawy o ochronie przyrody dotyczącej m.in. wycinki drzew. W serwisie także kilka porad o tym, jak śmiecić najmniej, nie tylko w dzień bez śmiecenia. Zgodnie z zapowiedzią posłowie PO przedstawili w Sejmie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z przetargiem na śmigłowce wielozadaniowe. Ich zdaniem podjęta przez nich kontrola parlamentarna w resorcie obrony wykazała, że upoważniony przez ministra Antoniego Macierewicza do wglądu w dokumentację Wacław Berczyński miał wpływ na przetarg. Marcin Kierwiński z PO zarzucił MON mataczenie i wielokrotne kłamstwa. Pan Berczyński zapoznawał się z dokumentacją podczas przetargu. Daliśmy pewien określony czas, aby minister Ziobro zareagował. Tej reakcji się nie doczekaliśmy. I mimo gróźb ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej zdecydowaliśmy się skierować zawiadomienie do prokuratury związane z przetargiem na śmigłowce wielozadaniowe. Wiceminister obrony Michał Dworczyk powtórzył, że Wacław Berczyński nie miał kontaktu z dokumentacją i negocjacjami offsetowymi i zarzucił Platformie wprowadzanie w błąd opinii publicznej. Jeżeli ktoś świadomie zgłasza nieprawdziwe zawiadomienie do prokuratury, łamie prawo. Naszym obowiązkiem jest zgłoszenie takiej informacji stosownym organom. Jeżeli to zawiadomienie zawiera nieprawdę, którą można skonfrontować z dokumentami, będziemy zmuszeni jako urzędnicy państwowi zgłosić taką informację odpowiednim organom. Posłowie PO wnioskują do prokuratury o wszczęcie śledztwa i przesłuchanie jako świadków Antoniego Macierewicza, Wacława Berczyńskiego, Bartłomieja Misiewicza, prezesa Airbus Helicopters, szefa MON-u Francji i byłego ambasadora w tym kraju. Dziś posłowie zaopiniują poprawki Senatu do ustawy o ochronie przyrody. Poselska regulacja PiS dotyczy m.in. wycinki drzew na posesjach. Wszystkie 6 poprawek pozytywnie zaopiniowała Sejmowa Komisja Środowiska. Regulacja przywraca w części przypadków konieczność zgłaszania chęci wycinki drzew do gmin. Urzędnicy będą musieli obejrzeć posesję i wydać ewentualne orzeczenie o zakazie wycinki w ciągu 3 tygodni. Poprawki Senatu przewidują też, że nie będzie trzeba zgłaszać wycinki drzewa, którego obwód nie przekracza konkretnych wymiarów, informuje poseł wnioskodawca projektu Wojciech Skurkiewicz z PiS. Senat proponuje zmniejszenie z obwodu 100 do 80 i wprowadza jeszcze dodatkowe 65 centymetrów w przypadku niektórych rodzajów i 50 centymetrów w przypadku drzew szybko przyrastających. W ustawie istnieje też przepis zakazujący zbywania na cele prowadzenia działalności gospodarczej gruntów objętych wycinką przez 5 kolejnych lat. Głosowanie przeciwko projektowi zapowiedziały m.in. Platforma Obywatelska oraz Nowoczesna. Michał Fedusio, Polskie Radio. Francuski rząd podał się do dymisji. To normalna procedura wynikająca z przejęcia władzy przez nowego prezydenta. Z Paryża Marek Brzeziński. Premier Bernard Cazeneuve złożył na ręce ustępującego prezydenta dymisję swojego rządu. Wcześniej odbyła się uroczysta ostatnia za rządu François Hollande'a. Rada ministrów François Hollande także wziął udział w ostatniej w roli prezydenta oficjalnej ceremonii. W czasie złożenia wieńców pod pomnikiem czczącym zniesienie niewolnictwa towarzyszył mu Emmanuel Macron. La journée. To dzień, kiedy obchodzimy zniesienie niewolnictwa, ale to jest i zawsze będzie dzień nadziei dla naszej republiki, do których pan, panie prezydencie, drogi Emmanuelu, nawiązujesz głosząc je we Francji, w Europie i na całym świecie. W niedzielę z rąk Hollande'a w Pałacu Elizejskim władzę prezydencką przejmie Emmanuel Macron. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wracamy na własne śmieci, których, jak się okazuje, przeciętny Polak wytwarza rocznie około 300 kg. W dniu bez śmiecenia kilka porad, co robić, by odpadków było jak najmniej. Bee Johnson z Kalifornii, autorka bloga Dom bez śmieci, słynąca z tego, że jej 4-osobowa rodzina wytwarza słoik śmieci rocznie, radzi, by zmienić nastawienie do rzeczy. Pierwsza zasada. Odrzucamy rzeczy, których nie potrzebujemy. Po prostu nauczyliśmy się mówić nie. Powiedzieliśmy nie rupieciom, jednorazowym plastikowym opakowaniom i darmowym firmowym gadżetom. Druga zasada. Zredukuj liczbę tego, czego naprawdę potrzebujesz. Dziel się z innymi ludźmi rzeczami, których nie potrzebujesz. To bardzo ważne dla idei życia bez śmieci. Możemy unikać na przykład nadmiernie opakowanych rzeczy. Sławomir Brzuzek, Nasza Ziemia. Jeżeli jakiś produkt jest opakowany najpierw w woreczek foliowy, wyłapany w pudełko tekturowe, to możemy albo z tego pudełka zrezygnować już w sklepie, albo po prostu wybrać produkt, który jest opakowany racjonalnie. Idąc do sklepów, Karolina Kukielska, WWF Polska. Możemy wziąć torby wielorazowego użytku i nie brać przysłowiowych foliówek. Możemy kupować na przykład rzeczy na wagę, mieć swoje opakowania, na przykład słoiki, w których przechowują rzeczy. Warto też dzielić się z innymi ubraniami i przedmiotami, których już nie potrzebujemy, a tematem zajęła się Anna Rokicińska. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe, Tomasz Gorazdowski. Atletico Real 2-1. W ostatnim meczu Ligi Mistrzów na Vicente Calderón w Madrycie Atletico co prawda wygrało, ale do finału awansował jednak Real. Przypomnę, zwyciężył w pierwszym starciu 3-0. A zatem w wielkim finale w Cardiff Real zagra z Juventusem. Długo nie trzeba będzie czekać, finał już 3 czerwca. Teraz o piłce, ale ręcznej, nie z Madrytu, a z Polski. Atmosfera jest ostatnio gorąca, szczególnie wokół reprezentacji. Kto zastąpi trenera Atalanta Duszenbajewa na stanowisku trenera? Szkoleniowiec bardzo jasno ostatnio wyjaśniał, czemu rezygnuje i dlaczego nawet trudno go od takiej decyzji odwodzić. Wśród jego następców wymienia się Piotra Przybęckiego, trenera Orlenu Wisły Płock. Ja już słyszałem te potencjalne hipotezy, już też to przeżywałem, także trzeba podchodzić do tego spokojnie. Nie ma żadnych konkretów i to jest tylko i wyłącznie na rzeczywistość medialną. A co będzie, to zobaczymy. Miejmy nadzieję, że jest dobrym dla piłki ręcznej w Polsce. Mówi się też o Patryku Rombelu, który pracuje z MTS-em Kwidzyn. Na tą chwilę są rozważania czysto hipotetyczne, takie, które no, ciężko się do nich odnieść w momencie, gdy tak naprawdę żadnych konkretów nie ma. Na pewno to miłe jest być wymienianym w tak zacnym gronie, bo to wiadomo, jest kilku trenerów tam wymienianych, także to na pewno duża nobilitacja. Natomiast ciężko się odnieść do czegoś, co tak naprawdę jest tylko i wyłącznie spekulacją. A wczoraj do finału rozgrywek Pucharu Polski awansowały zespoły Vive Targi Kielce i Orlenu Wisły Płock. Za oceanem zaś w rozgrywkach NBA nie wszystko wiadomo. Washington Wizards przegrali w nocy z Celtics w Bostonie 101-123. Amerykańskie media podkreślają, że teraz rywalizacja wraca do Waszyngtonu, gdzie dwa mecze tej serii Wizards dość łatwo wygrali. Prasa przypomina jednak, że jak doszłoby do decydującego siódmego spotkania w Bostonie, to czarodzieje na parkiecie Celtów w playoffach nie wygrali od 1982 roku w przegranym przez stołeczny zespół pojedynku numer 6. Marcin Gortat zanotował 7 punktów, dołożył do tego 11 zbiórek. Najwięcej w swoim zespole, tyle samo co najlepszy w tym elemencie gry wśród gospodarzy Marcus Smart. Naszym kluczowym działaniem jest powstrzymanie Johna Walla, to jeden z najlepszych koszykarzy w NBA. Robimy wszystko, żeby pod naszym koszem dostawał jak najmniej piłek, powiedział najskuteczniejszy w drużynie Celtics zdobywca 29 punktów Avery Bradley. W finale konferencji wschodniej na zwycięzcy rywalizacji Wizards-Boston czekają obrońcy tytułu Cleveland Cavaliers z Chicago, Jan Pachlowski. No i kończymy tę informację. Serwis sportowy, wracam za godzinę. Będzie nam bardzo miło. Dziś pogodnie. Na zachodzie, na południu i południowym zachodzie. W pozostałych regionach pochmurno i deszczowo, ale z większymi przejaśnieniami. Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich porywisty, południowo-wschodni, ciśnienie powoli rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 998 hektopaskali. No i temperatura w najcieplejszym momencie dnia w cieniu będzie 9 stopni w Suwałkach i w Augustowie, 11 w Trójmieście i Słupsku, 13 w Warszawie i Siedlcach, 15 w Szczecinie i Lublinie, 17 w Rzeszowie i Przemyślu, do 19 stopni w Katowicach i Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Reneuszu, taka ciekawostka. W tym sezonie ważne są dodatki. A to się zgadza, bo nawet w naszej nowej promocji do wybranych komputerów dodajemy drukarkę, pakiet Office i program antywirusowy McAfee. No, i to dobrze wygląda. Wojtek i Reneusz polecają technologiczne dodatki do komputerów. Na przykład do laptopa Lenovo z procesorem Intel Core i5 za 1999 zł dodajemy drukarkę HP oraz antywirus McAfee. Co to? Technologia tak ma. Do Stop Cafe mnie ciągnie. No to już, zjemy pyszną kanapkę, wygramy, a potem na alpejski szczyt linową kolejką, a w niej biały obrus i serowe fondue z widokiem na góry. Kiedy? W trakcie Swiss Food Festival w szwajcarskim Zermatt. Odwiedzaj Stop Cafe na stacjach Orlen. Graj o wycieczki na kulinarne festiwale, miksery KitchenAid i zestawy do kawy. Wystarczy spełnić warunek promocji. Każde prawidłowe zgłoszenie to kupon na gorącą kawę Stop Cafe za pół ceny. Szczegóły na kulinarnewyprawy.pl. Stop Cafe. Świeżość, energia, smak. Orlen. Najbliżej. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze nam drukarkę dali.

Mam nadzieję. Bo to już było chociaż, parę wie pani, temu. Ciężko w niektórych branżach podgonić, kiedy ma się duże straty albo ma się trudny temat, bo takie dziedziny jak służba zdrowia, no to jest temat bardzo trudny, bo wszyscy tak łatwo krytykują i surowo oceniają, ale naprawdę podejść... A pana zdaniem kto nie nadąża? To byłaby niezręczność i brak wychowania nawet dobrego, moim zdaniem. Nieroztropność przy okazji. No, tak wszyscy mówią. Czy mógłby nie pan jestem być przez chwilę nieroztropny? Przepraszam wszystkich słuchaczy, ale oni to uszanują, bo nie wiedzą, co to znaczy. Myślę, że rozumieją mnie, ale, a sami też wiedzą. Ja myślę, że to by obrażało inteligencję słuchaczy. Oni potrafią czytać wierszami. Każdy wie, w jakich branżach jest głośno, pytanie. O których są problemy, o kim się mówi. Wota nieufności, to wszystko też tak, ma ale może tam... to nie są chyba zawodnicy, którzy nie nadążają, tylko tacy, którzy się potykają o piłkę albo o własne nogi. Tak też może być. Ja też nie mam obowiązku zgadzać się z oceną pani premier, ale ona jest premierem, ona decyduje, ona ma w ręku ten podpis, tą decyzję. No i wypada tylko, powiedzmy, dobrze życzyć, żeby te decyzje były szczęśliwe. Ja to trzymam kciuki, a ja robię swoją pracę jako poseł. Mamy dużo pracy w Komisji Finansów i innych, no także jest dobrze, wiem, że to by było niezręczne odpowiedzieć na to pytanie, ale będę nalegać, kto się potykał o własne nogi. Trudno powiedzieć, naprawdę. Myślę, że są problemy. Niech pani dziś nie, pan nie jest wylewny. Nie, wylewność to czasami jest też głupotą, bo szczerość kosztuje, ale nie chodzi o to, żeby zaspokajać niezdrową ciekawość. Mamy obszary, które naprawdę są na ustach wszystkich. O tym się mówi. Opozycja atakuje bardzo niewybrednie. Żąda wręcz dymisji. Mówi się o panu ministrze Waszczykowskim. Ucho prezesa pokazuje. Więc tutaj nic nie jest odkrywczego. Nalegają. Ma być wotum nieufności wobec pana Macierewicza. Cały czas mówi się, że słabo rzeczy wyglądają w służbie zdrowia. Więc to nie jest odkrywcze. Więc co ja tutaj? Jestem teraz wylewny? Nie. Ja mówię to, co wszyscy wiedzą. Nie, panie... Sensacji nie będzie tutaj w tej rozmowie. No dobrze, panie przewodniczący, pana niedawny partyjny szef, bo przypominam, to Solidarna Polska ma kłopoty? Mówi o Jacku Kurskim. No, kolega, ja o byłych kolegach z partii, bo tak, był z nami Jacek Kurski i nie mam zwyczaju krytycznie się wypowiadać o ludziach, z którymi kawałek życia przeżyłem. Byliśmy razem, odszedł. Nie chodzi o ludzi, o działalność chodzi. Ja w telewizji? O telewizji? Podoba się panu telewizja Jacka Kurskiego? Średnio. Myślę, że takie są sygnały, że traci oglądalność, więc myślę, że to jest takie trudne zadanie. Tak. Jest często krytykowana. Oglądalność jest ważna. Musimy być nie tylko ciekawi, ważni. Musi telewizja edukować, pokazywać obiektywność, ale musi być atrakcyjna też. I to jest sztuką. Nie jest atrakcyjna. Jak to, jeżeli oglądalność spada, nie zawsze ludzie oglądają rzeczy też, to jest kwestia gustu i smaku, ale oglądalność, tak jak w radiu jesteśmy, mówi się, ilu ludzi nas słucha, ilu ludzi nas ogląda. To jest bardzo prosty układ i nie zazdroszczę mu. No dobrze, jak nie jest Nie zazdroszczę Jackowi Kurskiemu. Jeśli nie zawsze jest atrakcyjna, to może zawsze jest mądra. Wie pani Westchlen, nie wiem czy mądrość, co to znaczy mądrość też. Mi się wydaje, że to nie jest łatwe zadanie. Kiedyś w Trójce był taki szef, który mówił, że radio ma być mądre. No tak, ale najważniejsze w polityce to jest przekonywać i być jednak, wzięcie musi być. Musi być wzięcie i myślę, że musi się bardzo spinać. Musi być duże wysiłki. Problemy finansowe też ogromne przejął. Sprawa abonamentu do dzisiaj nie jest załatwiona. Bardzo dziwna sprawa, bardzo trudna. Zastanawiam się dlaczego. Pomysłów jest wiele. Od abonamentu bezpośredniego, tych ulg, gaz, telewizje przejął kablowe. Przejął problemy finansowe, ale niektórzy udowadniają, że je pogłębia. No to ja, jak czytam Fakt, tabloidy, one sobie używają na wszystkim. Bardzo łatwo jest to krytykować. Ale konkurencja w tym zawodzie, żeby ściągnąć bardzo dobrych dziennikarzy, topowych, zdolnych ludzi, trzeba im płacić. Nie jest tajemnicą, że czołówka dziennikarska również w tych komercyjnych mediach bardzo dobrze zarabia, więc telewizja publiczna, żeby takich ludzi u siebie mieć, musi płacić. Programy ciekawe, interesujące, artyści, no to nie jest tak. Dobrze, już nie będę pana... Produkcje... Nie będę pana męczyć już, dobrze? Nie, ale wcale nie czuję się zmęczony, wręcz przeciwnie. Nie, dalej, dalej. Myślę sobie o tych... Chciałby pan o telewizji jeszcze? Nie, jestem przygotowany, bo ja przyjechałem tutaj z pewną energią i chcę się podzielić czymś, tylko proszę pytać. Dobrze, dość nieoczekiwanie powróciła gorąca dyskusja o uchodźcach. w sytuacji, kiedy właściwie ani się ci uchodźcy do Polski nie garną, ani nie są pierwszym krajem, prawda? Więc czy ona ma jakiś praktyczny sens, ta dyskusja? Obawiam się, że po wczorajszym dniu, kiedy to doszło do rzeczy niesłychanych, no nie chcę sobie używać na naszych koleżankach, kolegach z Platformy, no ale rzeczywiście Grzegorz Schetyna, starsi nasi słuchacze pamiętają czasy, kiedy była taka gimnastyczka Nadia Comaneci, więc wykonał w sprawach uchodźców wczoraj szpagacik tak piękny i tak niesamowity, był za, przeciw, a nawet może, że dzisiaj rano, kto jak kto, ale Paweł Wroński, dziennikarz wzięty, który jest sympatycznie nastawiony do Platformy z Wyborczej, to już sobie tak użył i tak pojechał po Platformie, proszę przeczytać, nie zachęcam do czytania Wyborczej oczywiście, ale dla mnie jako polityka koalicji rządzącej to jest radość głupca, gdybym się z tego cieszył. No szkoda, bo kompletnie zagubiona Platforma z liderem na czele. No ja nie wiem właściwie, co oni w tej chwili uważają. No dobrze, ale jest sprawa uchodźców, czy nie ma w tym momencie? Temat jest. Jest problem uchodźców w Europie, więc mówienie, że nie ma tematu ucieczki, dlatego powiedziałem o tym szpagacie, bo jest sędziwym facetem w wieku, no ale te nóżki, tak ten szpagat zrobił piękny, że kompletnie... Sędziwy? Grzegorz Schetyna jest sędziwy? Chciałem powiedzieć w słusznym wieku. W kwiecie, oczywiście, proszę pani. Sędziwy? Ja jeszcze jestem w kwiecie, takim już takim kwiecie. Trochę moja młodość jest zaawansowana, co prawda, no ale wcale nie będę tutaj... Więc szkoda, niech się Platforma weźmie w garsz. A tu też wychodzi bardzo ciekawy temat. Bo Paweł Wroński słusznie pisze, że Platforma jest do wyboru. Albo być solidarna z wartościami europejskimi, z tym głównym mainstreamem europejskim, być w zgodzie z oczekiwaniami Angeli Merkel i tak dalej, albo, uwaga, sondaże i oczekiwania Polaków. Więc teraz co ma wybrać? Zauważyła, że jest na aucie, więc musi wybrać. Jest tam ten szpagat. Ale to jest prawda, bo czasami jest tak, i tak właśnie w tej sprawie, kiedy interes, oczekiwania Unii Europejskiej są inne niż oczekiwania znakomitej większości Polaków. I w te sidła wpada Platforma. Panie przewodniczący, kolejnym powracającym tematem jest debata o debatach, tak jakby wisiały w powietrzu wybory, choć nie wiszą chyba. Czy Prawo i Sprawiedliwość powinno odpowiedzieć na wezwanie Platformy do debat? Czy pan by podebatował o polityce społecznej na przykład? Zawsze jestem gotowy do tego tematu, bo to temat, który mi bardzo odpowiada, którym żyłem i który nawet w jakimś sensie przeżywam, bo patrzę na te rozwiązania. Po wielu latach doczekałem się ogromnego zwrotu w kierunku polityki społecznej, bo to jest bardzo ważne stwierdzenie, że sukces nawet, niektórzy uważają, PiS-u polegał na tym, że po raz pierwszy od 27 lat naprawdę doszło do ogromnego, niektórzy twierdzą nawet, że aż dech zapiera, ale taka jest prawda. Jeżeli się weźmie internet i prześledzi wszystkie ekipy, nawet lewice i nasze czasy i AWS-u od 90 roku, to takiego skierowania środków również finansowych ogromnych w kierunku rodziny i prospołecznych można dyskutować, czy powinno być lepiej zrobione. Dobrze, ale panie pośle. Na ten temat jestem jak najbardziej gotowy. Tak. No właśnie, to może pan odpowie, zanim do tej debaty dojdzie, bo nie wiadomo, czy dojdzie. Co pan sądzi o pomyśle, żeby 500+ było także na pierwsze dziecko, jeżeli co najmniej jedno z rodziców pracuje lub poszukuje aktywnie pracy? W ogóle, pani redaktor, wszyscy. Byśmy najchętniej dla wszystkich, wszystko, dla wszystkich dzieci jeszcze i w ogóle. Jestem z Komisji Finansów, pracowałem w banku. Po prostu nie wolno nigdy rezygnować z kalkulatora i liczyć. A więc jest kwestia obiektywna możliwości finansowych. Ta sama Platforma, która o tym teraz mówi, przecież zarzucała, że nie ma w ogóle szans. Przecież to jest cyrk polegający na tym, że jak ktoś zaprzecza własnym słowom w sposób elementarny, no to jest pytanie, koleś, no co się stało? Czyli na to nie ma pieniędzy. Natomiast jeśli chodzi o dotychczasowy program realizowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, to on nie jest zagrożony. Są środki na realizację na najbliższe lata. Pani redaktor, to śladem nawet pani Strożyńskiej tu powiem, bo oczywiście najlepiej jest, jak mamy lokaty, wielomiliardowe lokaty w banku, pieniądze na kupce i wtedy te pieniądze dajemy. Ja, mówiąc te słowa, Tadeusz Cymański, mówiłem również często tak i się tych słów nie wstydzę. Ja bym był gotów nawet wskaźniki ekonomiczne pogorszyć za demografię. Sobie sprawy nie zdajemy, jakie skutki dla naszego państwa i dla przyszłości, bo my sobie też przeminiemy. No dobrze, ale teraz pan sobie zaprzeczył, bo jeżeli Platforma mówi 500 zł także na pierwsze dziecko, to też to jest pogorszenie wskaźników makroekonomicznych. Ja powiedziałem o demografii. Pytanie, czy pomysł Platformy... No, ale się za demografię. Czy pomysł Platformy... można dyskutować. Można dyskutować na temat programu 500+, i chcę tej dyskusji. Będę nawet w dyskusji brał udział. Dobrze, to proszę powiedzieć, czy pan, ponieważ pan jest zwolennikiem tego, by najbogatsi nie korzystali z tego programu, ponieważ nie jest on im według pana potrzebny. Czy pan złożył jakieś... No nie według mnie, tylko według nich samych, bo 4% respondentów w sondażu twierdzi, że te pieniądze dla nich nie mają znaczenia. Dla kogoś, kto ma kilkadziesiąt tysięcy, to 500 nie ma znaczenia. Jasne, ale oni mogą tych pieniędzy nie brać, jeżeli dla nich nie mają znaczenia. Czy pan przygotował jakiś projekt nowelizacji ustawy, który by właśnie te pieniądze inaczej wydawał? Projekt jest owocem i finałem. Najpierw jest dyskusja i dojście do porozumienia, bo jaki sens jest coś tego na pokaz robić, po to, żeby gdzieś w szufladzie skończyło swój żywot. Trzeba o tym dyskutować. Ja myślę, że pani... Ale pan jakoś aktywnie dyskutuje? Oczywiście. Pani minister Rafalska zapowiedziała, że po okresie obowiązania na przełomie roku, w środku roku będziemy o tym dyskutować. Będzie poważna dyskusja na temat efektywności tego programu. Chcemy żłobki poprawić na przykład, bo pieniądze nie wystarczają, się okazuje. Jest wzrost liczby urodzeń, ale niesatysfakcjonujący. Polsce potrzeba boomu dzieci. Nam potrzeba naprawdę ogromnej zmiany. Mówię to z wielkim przekonaniem i chyba wszyscy się zgadzamy, że demografia jest problemem niezwykłej wagi. Panie pośle, minister Rafalska tłumaczy od miesięcy, że takie zróżnicowanie, czyli nie dawanie pieniędzy tym najbogatszym, byłoby trudne w obsłudze i ono byłoby bardzo kosztowne. Tu chodzi o sprawy praktyczne, czy chodzi o zasadę sprawiedliwości? Czy ona jest ponad sprawami praktycznymi? Bo jeżeli zysk z tego byłby mniejszy niż koszty obsługi? Mam inne zdanie w tej sprawie. Uważam, że nawet niewielki procent, to są jednak duże pieniądze. Na jedno dziecko to jest 6 tysięcy złotych. Zresztą same materiały jeszcze przed wejściem w życie programu. To jest temat do dyskusji, podkreślam. I całe szczęście, że są różnice poglądów. Sprawa ma wymiar nie tylko etyczny, moralny, ale ma praktyczny wymiar. Ja się całkowicie zgadzam. Jeżeli faktycznie koszty były, to byłoby działanie nieracjonalne, a nawet bezsensowne, ktoś by powiedział. No tak, ale... mówi pani minister od dawna. Nie, ja śledzę wypowiedzi. Jest otwarta na dyskusję, jest osobą, która zachęca nawet do takiej rozmowy. Jest pytanie o diagnozę, o ocenę tych spraw. I jest sprawa na pewno dyskusja. Ona ma bardzo wiele wymiarów. I to jest to, o czym chcemy. Ten program może być jeszcze lepszy. On w swoim rdzeniu, w swoim jądrze jest znakomity. I można się nawet położyć za nim, bo miliony ludzi ma oczywistą, autentyczną. To są te rodziny, które z dziećmi jadą nad Bałtyk. I wyciągnęliśmy z biedy. Tak, pani, ale nie o tym teraz mówimy. No, ale warto to podkreślać, bo to jest skarb. Jak go zmienić? Jak go poprawić i polepszyć? Można bardziej efektywnie go zrobić. I właśnie między innymi o tym, o czym mówimy, jest problem 18 lat, o czym się też dyskutuje, prawda? Jest problem, tylko że wszędzie jest problem pieniędzy. Jeszcze raz podkreślam, wszystko, co proponujemy, musi być... To jest tak z programem 13 pensji, emerytury dla wyszła Platforma. No, A no właśnie, chciałam zapytać, czy w ogóle... Prawo i Sprawiedliwość, czy rząd Zjednoczonej Prawicy, cały obóz Zjednoczonej Prawicy ma jakiś system zachęt, żeby starsi ludzie pozostawali na rynku pracy, żeby nie przechodzili... Ja słuchałem i nie wierzyłem was, czytałem, nie wierzyłem was o czym, że ponoć w stanowisku Platformy, żeby zachęcić do dłuższej pracy, proponujemy 13 emeryturę. Tak, to jest właśnie zachęta do przejścia na emeryturę. No ale widocznie. A nie do pracy. No jak? No nie, ale jak się później przejdzie, to się dostanie te 13. No tak, tak warto iść na emeryturę, bo dostanę 13. Logicznie. No chyba nie. Nie? A jak? Nie, no chyba nie. Im ktoś dłużej zostanie, tym ma większe szanse na 13 emeryturę. Tak to rozumiem, bo inaczej nie byłoby logiczne. Niestety musimy kończyć. Czy 13, ponad 180 miliardów emerytury, renty rocznie wydaje ZUS, więc proszę sobie policzyć, co to znaczy 13. To jest kilkanaście miliardów złotych. To jest w obecnych realiach absolutnie niemożliwe. Dziękuję bardzo. Poseł Tadeusz Cymański, wiceprzewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, jak kupować majowy prezent dla ośmiolatka? To proste, tak żeby służył także nam. No bo kto bawi się konsolą i dronem, gdy dzieci idą spać? No właśnie, drodzy państwo, pomyślcie czasem o sobie. Spraw technologię dziecku i sobie. Teraz w Saturnie konsola PS4 500 giga w zestawie z bezprzewodowym kontrolerem DualShock 4 za jedyne 999 zł. Saturn, technologia tak ma. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptece. Kiedyś ból nóg i żylaki to był dla mnie duży problem. Już nie jest. Odkąd stosuję Diohespan Max z maksymalną dawką. Nie zmienię Diohespanu na nic innego. Dodatkowo badania potwierdzają, że użytkowniczki Diohespanu nie muszą rezygnować z aktywności fizycznej. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Zapraszamy na skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. 22 osoby wylegitymowane. Jeden z opozycjonistów czasów PRL, Adam Borowski, uderzony w twarz. Policja wie, kim jest sprawca. Sprawa trafi dziś do prokuratury. Tak było wczoraj w czasie Marszu Pamięci na krakowskim Przedmieściu, mówi nadinspektor Jarosław Szymczyk. Złamały artykuł 52 kodeksu wykroczeń, a więc zakłóciły legalnie odbywające się zgromadzenie. W każdym z tych przypadków odpowiednio przygotowane i zaplanowane siły policyjne pozwoliły na skuteczne działanie po to, aby ci, którzy uczestniczyli, podkreślam, w legalnym zgromadzeniu, mogli w nim uczestniczyć bezpiecznie. Wczorajsza miesięcznica katastrofy smoleńskiej była pierwszą po wejściu w życie nowego prawa o zgromadzeniach. W ostatni poniedziałek wojewoda mazowiecki wydał zakaz organizacji manifestacji obywateli RP na krakowskim Przedmieściu, ale warszawski sąd okręgowy go uchylił. Sprawa śmierci 27-letniej Magdaleny Żuk pod specjalnym nadzorem prokuratora generalnego Egiptu stanie się tak na prośbę ministra Ziobry. W Polsce sprawę wyjaśnia specjalny zespół śledczy powołany przez prokuratora krajowego. Prowadzący dochodzenie, w tym służby specjalne, zakładają m.in. zabójstwo Magdy. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówił też o możliwym handlu ludźmi. W sekcji zwłok dziewczyny w Egipcie, która zostanie powtórzona w kraju, brał udział prokurator prowadzący śledztwo i biegły z zakresu medycyny sądowej o jej wynikach. Nikt nie mówi. Wielka Brytania ponownie najpopularniejszym kierunkiem dla Polaków rozważających emigrację. Tak wynika z badania firmy Work Service. Aż 19% potencjalnych emigrantów zarobkowych rozważa wyjazd do Wielkiej Brytanii. Aż 58% ankietowanych przyznało jednocześnie, że ich plan jest związany z tym, by zdążyć przed zakończeniem negocjacji w sprawie opuszczenia przez Londyn wspólnot. Tyle w skrócie. Pełny serwis Trójki o 9:00. Na zachodzie, południe i południowym zachodzie będzie pogodnie, a poza tym będzie pochmurno i będzie deszczowo, ale z rozpogodzeniami. Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich porywisty, ciśnienie rośnie, temperatura od 9 stopni w Suwałkach, 11 w Trójmieście i Ustce, 13 w Warszawie i Siedlcach, 15 w Szczecinie i Zamościu, 17 stopni w Tarnobrzegu i Krośnie, a najcieplej w Katowicach i we Wrocławiu, tam stopni 19 nawet. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy pamiętasz tę chwilę? Ten moment, kiedy świat staje się nagle tak piękny, że aż mrużysz oczy. Nie chcesz przeżyć tego jeszcze raz? Uśmiechasz się. Możesz mieć pewność, że emocje, które na ciebie czekają, będą naprawdę wyjątkowe. Przekonaj się o tym w czasie dni otwartych nowej Toyoty Yaris. 13 i 14 maja zapraszamy do salonów Toyoty. Nowy Yaris. Zachwycający. Niezawodny. Misiu, a może byśmy sobie kupili taki większy telewizor? No, a jak duży, Rebeńku? No taki, żeby celi było naprawdę dużo, Misiu. I co jeszcze? I żeby jeszcze tablet dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do telewizorów smart powyżej 49 cali dodajemy tablet Huawei za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. Za 26,5 minuty będzie 9:00. Napisał pan Michał. Wczoraj po tym, jak doktor Rożek opowiadał o łaskotkach, zadzwoniła pani, która mówiła o pewnym miejscu, w którym możemy się sami połaskotać. No bo doktor Rożek opowiadał o tym, że sami się nie możemy połaskotać, bo ważny jest element zaskoczenia, trudno się samemu zaskoczyć. No i pan Michał dopytuje, gdzie to było, bo sąsiad trzasnął drzwiami na korytarzu i w tym momencie Nie usłyszałem, co to było. No, jeżeli to takie ważne, to przypomnę życzliwie, panie Michale, to podniebienie, czubkiem języka w podniebienie. Wtedy jesteśmy sami w stanie się połaskotać. A to już piosenka dnia. Czesław Niemen i Michał Urbaniak. Urbaniak i Czesław Niemen w naszej piosence dnia. Za 21:09. Czas na prasę. Krystian Hanke. 11 maja dziś. To jeszcze jedna rocznica, warto przypomnieć. Akurat w tygodniku Gość Niedzielny specjalny dodatek o pierwszych Solidarnych. Tak, tak, bo to 40 lat temu powstał Studencki Komitet Solidarności w Krakowie na rodziny SKS. I więcej o tamtych czasach. I o śmierci Staszka Pyjasa, co było jedną z powodów takiego, a nie innego zachowania. I tego, że wtedy pojawiły się też plakaty informujące o śmierci i o apel o nieuczestniczenie w juwenaliach. Trochę historii. Dziś warto sobie ją przypomnieć przy okazji tej rocznicy. O prekursorach Solidarności piszą eksperci, historycy, dziennikarze. W tym dodatku, a na okładce Gościa Niedzielnego, miejsce szczególne dla katolików, 13 maja już blisko, odwiedziliśmy Fatimę w przededniu wizyty Franciszka z okazji setnej rocznicy objawień. Serce świata to okładka Gościa Niedzielnego w tym tygodniu, bo na ogromnym placu sanktuarium w Fatimie sprawy tego świata wydają się małe. Właśnie tutaj 100 lat temu troje dzieci usłyszało orędzie o naprawdę wielkich rzeczach. Papież Franciszek 13 maja kanonizuje dwoje z nich. Reportaż z Fatimy, obszerny właśnie w tym numerze Gościa. Jest jeszcze jeden wątek, który na kanonizację pastuszków każe spojrzeć jak na wydarzenie absolutnie wyjątkowe w historii Kościoła. Czytamy w tym tekście. Jeszcze stosunkowo niedawno największym problemem było to, że są to dzieci. Teologowie musieli odpowiedzieć na pytanie, czy to możliwe, by dzieci praktykowały cnoty w sposób heroiczny, nie jak normalni chrześcijanie, ale w sposób heroiczny, mówi siostra Angela Coelho i ujawnia nieznaną szerzej historię z Janem Pawłem II w roli głównej. Papież jeszcze przed zamachem 13 maja zwołał komisję złożoną z lekarzy, psychologów, pediatrów, teologów biblijnych, dogmatycznych, moralnych. Komisja miała ustalić, czy jest możliwe, by dzieci mogły praktykować cnoty w sposób heroiczny. I 1 maja ustaliła, że to jest możliwe i tym samym otworzyła drogę do wszczęcia procesu beatyfikacyjnego wizjonerów z Fatimy. Nie jest więc tak, że papież rozpoczął ich proces, bo miał tak dużą pobożność fatimską. To 13 maja 81 roku zmienił jego życie i podejście do samej Fatimy, ale te działania wokół pastuszków i zebranie komisji miało miejsce tuż przed zamachem, mówi siostra Angela w tym tekście o zamachu. Tekst zatytułowany Inna ręka znajdą państwo kilka stron dalej. Również i ten cytat, czyjaś ręka strzelała, ale inna ręka prowadziła kulę. Też w tym tekście przypomniany. Gość Niedzielny jeszcze, i to na okładce można zobaczyć, pochyla się nad ważną sprawą. Otóż w Belgii przyznano obywatelstwo robotowi. I co z tego wyniknie? To dobre pytanie. Dokąd zaprowadzi nas sojusz postępu technicznego z oświeceniową głupotą? Czy to koniec człowieka? Ksiądz Tadeusz Jaklewicz pisze o tym w Gościu Niedzielnym, a w Kulturze Liberalnej w tym tygodniu pytanie o przyszłość lewicy polskiej. Co po rządach PiSu? Przyszłość według młodej lewicy. Kultura Liberalna już odpytywała młodych konserwatywnych działaczy, ekspertów, młodych prawicowców, mówiąc innymi słowy. Od niemal 2 lat w ławach polskiego Sejmu nie ma już z kolei żadnego ugrupowania nominalnie lewicowego. Wciąż z SLD bardziej skojarzony Leszek Miller niż Włodzimierz Czarzasty. Po klęsce wyborczej część działaczy sojuszu odsunęła się od prezesa, odeszła wraz z Barbarą Nowacką, tworząc Inicjatywę Polska, ugrupowanie, które jeszcze jest w powijakach. Partia Razem sondażowo drepcze w miejscu. O jakimkolwiek zjednoczeniu z SLD działacze Razem nie chcą nawet słyszeć. Status quo i trochę pas, można powiedzieć. Lewica światowa też jest w dziwnym momencie. Do ogólnoświatowych problemów lewicy dochodzą trudności typowo polskie. Do jakich tradycji miałaby lewica w Polsce się odwoływać? Nie jeden polityk lewicy wydaje się sądzić, że patrzeć w tył też nie należy. Za węgłem czai się demon komunistycznych aparatczyków. Z kolei sięganie aż do roku 1905 czy pielęgnowanie tradycji polskich socjalistów spod znaku PPS-u, jakkolwiek intelektualnie ciekawe z politycznego punktu widzenia, jawi się jako zabawa dla erudytów, nie zaś komunikowanie się ze współczesnym wyborcą w Polsce roku 2017. Bardzo ciekawe pytania do poczytania w Kulturze Liberalnej w tym tygodniu. Kilka też odpowiedzi w tych rozmowach, bo to kilka rozmów. No i jeszcze, a teraz rok, żeby też trochę coś dla ciała. Evanescence na okładce, bo przyjeżdżają do Polski na pierwszy koncert. Wokalistka mówi, że marzyła o tym, że ciągle chciała, ale się nie udawało i wreszcie się udało. Przyjedzie 20 czerwca, zagra tu po sąsiedzku, drogi kolego, na Torwarze. No, o Evanescence dziś w tym wydaniu majowym teraz roku, ale także tutaj na zapleczu warszawskiego Torwaru Michał Kirmuć spotkał się ze Stingiem i porozmawiał z nim chwilę i ta rozmowa także w wydaniu teraz roku. Jeśli nie mają państwo jeszcze dość rozmów ze Stingiem, to polecam. Szedł tu korytarzem. I poszedł na Torwar i tam na przykład usłyszał pytanie o polskiego wujka Stanisława, o którym wspominał. Możesz powiedzieć o nim coś więcej? Sting mówi, przyjechał do Anglii podczas II wojny światowej, uciekł przed wojną, ożenił się z moją ciotką, siostrą mojego taty i był górnikiem. Taka to ciekawostka życia Stinga. Może jeszcze ktoś akurat do tego nie dotarł. Wujek pośród Staszek? Szaleńców. Wujek Staszek Stanisław. W teraz roku. No i na koniec jeszcze fani zespołu Oberschlesien to wiedzą, ale nie wszyscy. W lutym muzycy, w tym współzałożyciel zespołu, wokalista Michał Stawiński, rozstali się z perkusistą, drugim współzałożycielem, i utworzyli Neu Oberschlesien. Ostatnio zaś ukazały się płyty CD i DVD symfonicznie z koncertem zarejestrowanym w październiku 2015 roku. O tym wyjątkowym występie w Bytomiu oraz o planach, kto teraz będzie komponował, jak to będzie wyglądało, czy stylistycznie pójdzie zespół jakąś inną drogą. O tym też w tym wywiadzie Państwo znajdą. Neu Oberschlesien to teraz się nazywa. Marzenia się spełniają, w teraz roku majowym Państwo to wszystko znajdą. Dziękujemy, to Krystian Hanke. A my wracamy jeszcze do spraw kredytowych. Mam troszeczkę inny aspekt, w tym właściwie proceder występuje między bankiem a klientem. Zrobiłem test, wszedłem do kantoru jednego z dużych banków i zapytałem, co muszę zrobić, żeby pobrać umowę i na jaką kwotę. Pani powiedziała od razu z uśmiechem na ustach: do 30 tysięcy od razu. Ja mówię, a co z moim związkiem małżeńskim? Bo jest, mówię, na umowie jest podpis współmałżonka. A pani mówi, proszę pana, ten podpis to pan może zrobić za rogiem i przyjść do mnie i będzie pan miał to z głowy. To troszeczkę inny aspekt, ale tutaj współudziałowcem jest nie słup, tylko bank. 22 i 7 trójek nasz numer telefonu. Powracamy do sprawy. Temat poranka. Przed ósmą mówiliśmy już o problemie tak zwanych słupów, czyli osób, które sprzedają swoją tożsamość grupom przestępczym wyłudzającym kredyty. Prawo traktuje to jako działalność w pełni świadomą i karze za to, ale słupem można zostać też przez przypadek, a wystarczy, że zgubimy dowód osobisty albo ktoś nam go ukradnie. Mało tego, nasze dane mogą też trafić w niepowołane ręce, gdy zostawimy dokument przypadkowej osobie, mówi Marcin Gozdek z Biura Informacji Kredytowej. No możemy to zrobić na przykład, kiedy wypożyczamy latem kajak, zimą narty i tam trafimy na nieuczciwego pracownika, no, który wykorzysta nasz dowód i nasze dane do wzięcia pożyczki. Może być tak, że odpowiemy na przykład na ogłoszenie dotyczące pracy. Przekażemy wszystkie nasze dane, jeszcze dodatkowo przelewem potwierdzimy naszą tożsamość, nie wiedząc, że w tle zaciągamy zobowiązanie. I ta sytuacja jest bardzo przykra, dlatego że późno dowiadujemy się o tym, że jesteśmy słupem, że na nasze dane został zaciągnięty kredyt. Natomiast ona jest o tyle dobra, że my nie braliśmy aktywnego udziału w wyłudzeniu tego kredytu. Czyli w przypadku postępowania sądowego, no nie będziemy odpowiadać za ani za przestępstwo, ani za zaciągnięcie tego kredytu. Aczkolwiek sam proces udowodnienia, że to nie my braliśmy kredyt, no będzie na pewno trudny, złożony i nieprzyjemny. Dlatego w przypadku zgubienia czy kradzieży dokumentów należy jak najszybciej zgłosić ich utratę. I nie chodzi tylko o dowód osobisty, ale także paszport czy prawo jazdy. Można to zrobić za pośrednictwem strony Biura Informacji Kredytowej lub Związku Banków Polskich, albo bezpośrednio wejść na stronę internetową. Warto pamiętać: dokumentyzastrzeżone.pl, dokumentyzastrzeżone.pl. A o problemy, jakie możemy mieć, gdy nasze dane trafią w niepowołane ręce, pytał Kuba Witkowski. Kwestia słupów ma taką nową mutację. Słyszałem ostatnio, że Ukraińcy na właśnie słupy, ale świadomie Polacy, współrejestrują samochody po to, żeby mieli tańsze opłaty. Polacy się na to godzą, często nawet zarabiają na tym i jest wiele samochodów na polskich rejestracjach należących de facto do Ukraińców. Oni muszą raz na dwa tygodnie przyjechać do Polski i przekroczyć granicę, ale to także jest sprawa dość pokrewna i nie wiem, czy nie należałoby i temu się przyjrzeć. Być może i tą sprawą jeszcze się także zajmiemy. To trójka za 12 minut 9. Ain't got an honest feeling in my bones. Felt like a fever. Came on like a storm. What I felt that can't be helped no more. Get up, up, up, up, up, up, up. If you want my love. Get up, up, up, up, up, up, up. If you want my love. Resist. No to może jeszcze jedna przydatna informacja. Odnośnie zastrzegania dokumentów, bo zdarzyło mi się ostatnio zgubić portfel z dokumentami, można zastrzec jeszcze przez infolinię swojego banku. Jest to zastrzeżenie takie krótkie na 2 doby. Później wiadomo, trzeba się do banku zgłosić i zastrzec już na stałe, ale tak żeby na szybko, to można również zrobić to przez infolinię banku. Dziękujemy. Tu Trójka za 9:09. Przeboje trójkowej rozrywki. A na dziś Andrzej Zakrzewski wybrał z archiwum monolog Jana Kaczmarka, wykonanie autora pod tytułem Drugi ja. No więc pojechałem kiedyś na grzyby, rzecz jasna do lasu, czego nie muszę dodawać. Jestem serdecznym miłośnikiem zbieractwa grzybów, lubię borowiki zbierać, maślaki, koźlaki, kurki. Długo by mówić, ale nie o to chodzi. I zaskoczyła mnie w lesie deszczowa 3-dniówka, która się potem przekształciła w 6-dniówkę. Siedziałem w tym namiociku jednoosobowym sobie i grałem w karty, sam z sobą. To znaczy sam grałem z tym swoim drugim ja, którego każdy człowiek ma. Poważnie ma. Ale ciężko się gra tym systemem w karty, bo zwykle jeden oszukuje. Radzę sprawdzić. W moim przypadku oszukiwał ten drugi ja. Tak to jest. Ten drugi ja to zwykle jest pasożyt, rozrabiacz, z niewyparzoną, jak to mówią, gębą, choć czasem bomba facet. Zwykle ujawnia się ten drugi po wódce albo w nudnych chwilach sam na sam z sobą. I właśnie w czasie takiej 3-dniówki na przykład, która się potem przekształca w 6-dniówkę, ten drugi ja się ujawnia. Ten drugi ja ma czasem wybujałą wyobraźnię, czasem jest sadystą, czasem melancholikiem, a mój był fantastą. O tym wiedziałem od dawna. I tak leżąc sobie w namiociku, już 6. dzień mówię do niego: ty, skocz no, zobacz, co jest z pogodą, może się przejaśnia, może co? Powiedziałem mu to, sam leżąc, to znaczy w wymiarze ja, którego teraz państwo słuchają, na mokrym materacu i nudząc się. Skoczył, przelazł przez zasznurowaną ściankę, jak to zwykle drugi ja, i zdębiał. Cały namiocik był otoczony wysoką, gęstą ścianą złożoną z grubych, gęsto przy sobie stojących białawych kolumn zakończonych kapeluszami na wysokości 2 metry nad ziemią. To były monstrualne grzyby, fenomenalne, ogromne. Ten drugi ja rzucił się na nie, ciął to, karczował, wrzynał się w głąb tej gigantycznej grzybni, ciął to na plasterki, marynował, smażył, suszył i im więcej się zapalał, tym bardziej ja, to znaczy ten prozaiczny ja, robiłem się senny, ospały, aż wreszcie zupełnie zasnąłem. A kiedy się zbudziłem, była piękna, słoneczna pogoda, ani śladu deszczu, ani śladu chmur, ani śladu grzybów, no i ani śladu drugiego ja. Po prostu się urwał, bo on zawsze się urywa. Jak jest pogoda, gdy ten prozaiczny ja nie musi się nudzić, jednym słowem ten drugi ja urywa się na krócej, na dłużej, gdy nie jest potrzebny temu materialnemu ja. Jestem spokojny, że wróci. I to wróci jeszcze nieraz. W przypadku, gdy mnie znowu zaskoczy jakaś nudna 6-dniówka, jakaś narada bez sensu, jakieś czekanie na dworcu, albo gdy ryby nie będą brały. O, na przykład Jan Kaczmarek i drugi on. To nagranie pochodzi z początku lat 80.